ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. د دې ځای نه د سورت دویمه حصه شروع کی او دا تر د یو سل پنځه دیرشم آیات پورې ده. په دې کې به الله تعالی ذکر کوي نهه امور د پاره د مصلحت دراعي، هغې ته ویل کیږي سیاست المدینه. نهه امور الله تعالی ذکر کوي، سیاست مدنی هغې ته ویل کیږي، علی قبر بس باندې آبادی، په دې احکاماتو باندې عمل وکړي بس الله تعالی به دې علاقه آباده کړي. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، ان الله یامرکم، یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کړئ وسپارئ ذمواریان الی اهلها حقدارو داغی ته، ادا کړئ امانتونه حقدارو داغی ته. دا آیات نازل شوې ده د عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه مبارک. اگر کا العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کله چې فتح مکه وشوله، دا فتح مکی په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عثمان ابن طلحه نه د کعبې چابیانې طلب کړلې، د کعبې چابیانې راوړه. کله چې فتح مکه وشوله نبی علیه الصلوۃ والسلام د کعبې دروازه په هغې باندې کولاو کړله، او بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه چابیانې هغې ته ورکړلې. په بعضو روایتو کې راغلی دي علی رضی الله تعالی عنه د هغې نه چابیانې په زور باندې واخیستلې پراکه. هغه وخت کې دغه کافرو عثمان ابن ابي طلحه وایي دا آیات د هغې په باره کې نازل شو، نبی علیہ السلام و تویر چابیانی دلور کا. خو لیکن پا دی واقعہ باننی علام آلوسی رحمت اللہ علی او امام ابن کثیر رحمت اللہ علی پر ردم کرد جو دا روایت بان وی دا وقتی عثمان ابن ابی طلحہ وی دا مسلمان شوی پا دا وقتی. خو بارحال بنا بر اختلاف اقوال ان اللہ یامرکم خو الفاظ در قرآن چی دی اگا عام دی، ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات. تفسیر قرطبی ډیر عجیبه خبره ذکر کړې ده د دې آیت په باره کې. هغه وایي هذه الآیات من امهات الاحکام، وایي دا آیات کې امهات الاحکام په دې کې ذکر شوی. لتضمنه جميع الدین والشرع، په دې کې هغه احکام دي چې هغه په ټول دینونو کې او په ټولو شریعتونو کې هغه. ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کوي حقونه الی اهلها حقدارو داغی ته ورکوي. مفسرینو ذکر کړی دي دا حقونه عام دي، که هغه پیلی دي که قولی دي او که اعتقادی دي. دغسې حقوق الله دي که حقوق العباد دي. حقوق اللہ لکا من دے زکاة دے روجہ دا کپالت دے، یا حقوق العباد دی پیو بلبان دے آغا ادا کئی. حدیث کے راغلی دی لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، مسند احمد کی دا روایت دے. اغا انسان بی ایمان دے چاگا دا امانت خیال نساتی، او اغا سڑے بی دین دے چاگا دا عهد خیال نساتی. صاحب اللباب اغی دې کې معنا ذکر کړی دا هغه تفسیر خامخا وګوري، او دغه سی تفسیر روح المانی هغه دې آیات کې وګوري ډیر زیاته پیدا به صدر کې زر ته دغه خلاصه وي مسیر بس په پښتو کې راته خلاصه وي. هغه وې دا حقوق چې دین وې دا امانتونه عام دي. ان الله یامرکم الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې امانتونه دغه پوره ادا کړئ. وې امانتونه عام دي، امانت د جب دی، دا جب استا سره د الله تعالی امانت دی. دی باندې دروغ ما وایا، غیبتونه په مکه وا، کنزلی په مکه وا، چغلی په مکه وا، دغه سید کوپر او د بدعاتو د فحشکاری خبرې په دی باندې مکه وا. دا جب دا د جب دا امانت دی. دویم د سترګو دا سترګې استا سره د الله تعالی امانت دی، نو په دی باندې حرام ته وګوره، په دی باندې قران وګوره، په دی باندې احادیث وګوره، حق ته په وګوره، وګون استا سره امانت دین په غیبه نه پهش خبرې ماورا غانی بجانی په غیبه نه ماورا غیبتونو دروغ او چغلو ته په غیبه نه غوګ مګدا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دغه سی نور اندامونه دي لا سونه دي خپې دي داستا سره امانت دی د دې چې کم حقونه دي د پاغي کې استعمال کا دغه سی علما ذکر کړی دي عدل او مراو ته به اشاره ده امیران به عدل کوي د خپل رعیت سره د خپل کشرانو سره نو عدل علما ته به اشاره ده علما به عدل کوي د عوام سره هغه ته به صحیح عقیده خي صحیح اقوال او اعمال به وته خي دا د عالمانو عدل له نو دغه سی د خزه چې دی د خزه امانتدارې چې کله خاوند نه خپل ځان حفاظت بکې خاوند د مال حفاظت بکې په عدت کې ورشتیا وای او دغه سی د خاوند د اولاد حفاظت بکې داغي تربیت بکې دا داغي امانت دی نو دغه سی عدل له عمره او دادې چې د خپل کشرانو با هغه به دین به وته خي شریعت به وته خي او دا پکیم داخل لی چه عهدی با ورکی حقدارانو تا عهدی بچا تا ورکی حقدارانو تا ورکی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللہ تعالی دی معافیو کی نن سبا عموما دا سیدا کاغا کپری حکمتو نی او کاغا اسلامی حکمتو نی عموما دا سیدا چه دانڈیوالی نظام چلی لکه دانا چه او سوک حقدار دی واغیت تا وزیفه ورکا اغیت تا مشری ورکا سفارش دے انڈیوالی دے بس دا ملگرے اغبل اگر کا غٹ مجاہد ولی ندے اغا اگر کا حقدار دا غی ولی ندے وز دا بل زکب کی غرزے دلے دے چھے اغا بی زبان دے قربانی دا غڑی را دا شہیدان دا غڑی را دی پدایان دا غڑی را قربانی دا غڑی را خو لیکن دا غا انڈیوال نشتے دے دا غا ملگرے نشتے دے بی زبان دے نو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللہ تعالی نو رعیت او مرا بسکی او عهدی چی ورکی نو حق دارانو تبی ورکی دی طریقه بانی بکار کی حدیث تو بخاری کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ازا زویعت الامانت و فانتظری ساعة او اکل چی امانتون زائشی نو بیاد قیامت انتظار کوئی صحابی تا پوسو کوئی دا اللہ تعالی پیغمبرہ کئی پا ازاعتوها امانتون زائکی دل سنگری نبی علیہ السلام تویل ازا وسید الامر الى غیر اہلی فانتظری ساعة کله چې زمواریانی غیر حقدار ته اوس پر له شولې بیا د قیامت انتظار کوا زمواریانی مسؤلیت دی ورک هغه شاته چې هغه حقدار نه دی بس بیا د قیامت انتظار کوا بیا د قیامت عالمی دی ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ورکوي امانتونه الی اهلها حقدار دا غیتا و اذا حکمتم بین الناس او کله چې فیصله کوي په من د خلکو کې ان تحکموا بالعدل نو فیصلے او کئی پا عدل او پا انصاف باندی پا قرآن او پا حدیث باندی ان اللہ یقین اللہ تعالی نعم ما یعظکم به دیر خواہ نصیحت در کئی تاستا بدغی باندی پا دی احکام باندی اللہ تعالی تاستا نصیحت در کئی ان اللہ کان سمیعا یقین اللہ تعالی ہر سا اوری بسویرا لیدن کے دے تو چی سوئی ناگانی کے اللہ تعالی پاغی بانی پویا دے اللہ تعالی پاغی بانی پویا دے امانتدار انسان او خیانتگر انسان اغا اللہ تعالی پی جنی دا امانت داری دا پارا تا یو واقعی مختصر امام بخاری اغا واقعی ذکر کردی امانت داری دی تولی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشترا رجل من رجل عقارا یو سڑی دا بل سڑی نا یو زمکا واقستلا یو سڑی راو لگی دا بل نزمکا واقستلا نو کم سڑی چا غزمکا واقستی و آغی پا غزمکا کی اومندلا یو مٹکی دا سرو ضرور یو منگے یو مٹکے دسرو ضرب کیوں مندلا پسلف کے کارا دسرو ضر مٹکے خم پکے راہ کارا شو دسرو ضرب نو پقال له الذی اشترى نو اغلاڑا غسڑی تے ویل چھ دچانے اخستے وا اغتے ویل خود ذهب کا بسرو در دی واخل ورورا بسرو در دسو کا پیدا واخل پی ولی انما اشتریت منک الارض ما خستان از مکہ اخستے وا مستان سر در ندی اخستے وی خپل سره در واخله اغه تو البقال الذي شر الارض انما بعتك الارض وما فيها اغه تو د الله بنده په تاوانی مال از مکه او پر از مکه کې سړي مار باندې ټول در خرڅ کړل زه داخلم دا ستادي تر څو خیانتګر انسان نه یم پیدا نشم کول نو پتحا کما الى رجل اختلاف راغی په دې باندې ایو وتوي چې ما ستان از مکه اغیستې ده وروره ما د نصره نه دي اغیستې خپل سره واپس واخله ابل او توی وروره ما باندې د ازمکه در خرڅه کړې ده او په دې ځمکه کې سری مار باندې هر څه در خرڅ کړي نو دې کې اختلاف راغی یو نیک انسان ته فیصله ویوړله نو هغې د دې نه تپوس وکړه الکما ولدن فقال احدهما لی غلام هغه یو نه تپوس وکړه ویستا زوی شته دی که نشته دی هغه ته یو زما خو زوی شته دی هغه بل نه تپوس وکړله قال الاخر لی جاریتن ابل ته وی او زما یو لور شته دی نو هغه ته ویل انکه الغلام الجاریه وی دغه جنۍ دی هلک ته به نکاح باندې ورکه وی تاسو دومره نیکان خلک یې وی دا مناسب ده چې تاسو د یو بل سره رشتې وکړئ نو داسې وکړه چې دغه جنۍ چې کوم ده هغه سړي ته ویل وی ته دا خپله لور درې بل سړي زوی له ورکه او هغه کما وانفقوا علی انفسکما منه وتصدقا وی په خپل ځان باندې په دې باندې خرچه وکړئ په دواړو باندې او په غالک او جنۍ باندې هم خرچه کوي بس دا فیصله شول ستاسو په منځ کې دې ته وایي امانت دې ته وایي ایمان ایمان دا ده چې یو لاک روپۍ دې وموندلې یو کروڑ روپۍ دې وموندلې دا ورکه اعلان وکړه چې دا چا دې راشه وروره در دې وږی نه یم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها اوس خو پوهیږئ که نه اوښان هم پټیږي په بډه کیږي او هر شی په بډه کیږي بس روغ روغ گاڑی هم پټیږي او هر څه شی کیږي ان الله کان سمیعا یقینا الله تعالی هر څه اوري بصیرا الله تعالی لیدونکی دی هر څه الله تعالی ویني یا ایها الذین آمنوا رب تیر ما قبل سره ډیر مزیدار دی هر کله چې الله تعالی والیان او عمراو ته حکم وکړه په عدل باندې اوس الله تعالی رعیت ته حکم کوي چې تاسو اطاعت وکړئ یار داسې بادشاہ دی دی چې هغه په دین اسلام باندې فیصلې کوي دا رعیت حقونه ادا کوي نو اوس الله ذکر کوي چې اے رعیت ادا دی مشر په تا باندې حق شته دی ته اطاعت وکړه یا ایها الذین آمنوا ایمان والا واطیعوا الله تابعداری کوئ د الله تعالی واطیعوا الرسول او تابعداری کوئ د پیغمبر د الله او د الله تعالی د پیغمبر اطاعت دا مستقل دی نو دوانو سره اطیعوا اطیعوا دا دوباره ذکر شو و اولی الامر منکم او د حاکمانو منکم استاسونه و اولی الامر منکم دو معنی علماء ذکر کړی دي دوانو معنی ځان پوهه کوي یو قول د عبدالله ابن عباس او د جابر رضی الله تعالی عنهما د امام مجاهد ذکر کړی دی وایي مراد د دینه فقها او علما ته مراد دي و اولی الامر منکم الفقهاء والعلماء فی الدین تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دی امام قرطبی هم دغه معنی ذکر کړی دی العلماء والفقهاء فی الدین اولی الامر منکم تابعداری وکړئ د فقها او د عالمانو چې تاسو ته د الله تعالی د دین دعوت درکئ د الله دین دته بیانوي د هغه عالم ومنه کنه څوک چې ته د الله تعالی دین بیانوي دویم معنی ذکر کړی دا د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی وی مراد د دین څه دی هغه وی مراد د دین حاکمان تی مراد دی هغه حاکمان چې هغه د الله تعالی په قانون باندې فیصله کوي تاسو د هغې خبره ومنئ ابو هريره رضی الله تعالی عنه دغه وی وی دین مراد حاکمان دي د دیو جنا په روایت کې راغلی دي امام قرطبی روایت دي ذکر کړی دي سهل ابن عبد الله وی لا یزال الناس بخير ما عظم سلطان خلق به په خیر باندې الی چې دا د خپل بادشاه او د خپل مشر عزت او احترام کوي ول علما او د علما او احترام کوي فاذا عظموا هذين اصلح الله دنياهم واخرتهم کچا د خپل معاشری د علما او د خپل بادشاه احترام وک الله تعالی به دنیا و آخرت خیسته کی و اذا استخفوا بهذین او کچا د خپل مشر او د عالم سپکاوی وک افسر دنیا هم اخراهم الله به دنیا و آخرت دوانه تبا کی امام قرطبی دا ذکر کړی نن سبا په معاشره کې د علما او قدر احترام هم نشته ده او د مشر د اوراق د عمراو هم احترام نشته ده امیر خلق داسې ګڼي خپل مشر لکه بس دا چې زما یو مزدور دی بس خو بیا چې کله امیران د خپلو کشرانو حقونه په صحیح طریقه باندې ادا کړي نو دا بیا ټول عبادت دی امیر صاحب رحم الله به وي د مشر مثال د ډیرانی وي ډیران ته خلک خښه ډیر کم گزاري او خښه چې اکثر خلک ډیران ته گزاري ده په غلطۍ کې ته گزارل کیږي یا ماشومان گزار کی او ټول چیرې خزلې خلک ډیران ته گزاري مشر ته چاخه خبره ونه کړل چې زما مشري الله دې له اجر درکړي زما د ضرورت دی پوره کړه الله دې له اجر درکړي ته دومره خدمت کړې مجاهدینو خو څه ټولې بدی دي بس کوم معمولي کوک شي هغه خپل یار سر روپۍ دي یا خپل د الله تعالی یو څه شی درکړی دی هغه هم ته نشي کولی ځان له جامې هم نشي اخیستلی بس لکه چې بیا را پاسه په بل تر باندې نړی بیا چې داس دادس چلو شو دادس چلو شو. نو سعید کسوک د الله او د الله تعالی د پیغمبر په طریقه باندې مشرین کوي د الله د خون مطابق د الله د پیغمبر او د شریعت د خون مطابق نه کوي خو بیا ځان له موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابی ویل وی د الله پیغمبر ک پونګ باندې دسی مشران امیران شي چې زمونږ نه خپل حق واړي او زمونږ حق مونږ ته نه ادا کوي په مونږ بیا اطاعت کوو کنه نبی رسامي او تاسو بیا اطاعت کوئ وی الله تعالی به ستاسو له حقونو ته پوسو کی خو ته بیا تابعداری کوه ته بیا تابعداری کی خامخه. او په حدیث کې راغلی دی مالم یؤمر بمعصیت حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی فاذا امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعه کدا د شریعت په خلاف باندې ته امر کوو نو به خبره ممنه او کدا شریعت موافق امر ته کوو یا د مباح کار امر ته کوو نو بیا به خامخه منی. وولی الامر منکم یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا وطیعوا الله تابعداری کوی د الله تعالی وطیعوا الرسول تابعداری کوی د پیغمبر. وولی الامر منکم او د حاکمان استادنا یا د علماء او د فقها استادنا فإن تنازعتم نکه اختلاف کوی تاسو په شیین په یو کار کې په یو خبره کې وردوه الی الله والرسول نو وګرځوي فیصله دغی الی الله الله تعالی ته او رسول پیغمبر دغه ته. تفسیر جلالین وی والرسول مدت حیاته و بعده الى سنته پیغمبر علیہ السلام ژوند دې نو فیصله هغه ته ویسا او کو پات شوی دې نو بیا خدای سنت طریقې شته لیکن هغه ته بیا ویسا والرسول مدت حیاته و بعده الى سنته ان کنتم تؤمنون بالله کتا سو ایمان لری په الله تعالی باندې ول یوم الاخر او پر د اخرت باندې ذالک خیر دا کار سو د پاره غره دی او احسن تعویلا او خیستان جام والدی ذالک خیر و احسن تعویلا ذالک خیر و احسن تعویلا ذالک کی اشاره څه شته ده اطاعت الله اطاعت الرسول او دغسی اطاعت د اولی الامر دغسی د اختلاف په وخت کې په قران او په حدیث باندې فیصله کول ذالک خیر دغه غره دی و احسن تعویلا یو معنی ذکر کړی د تفسیر سمعانی ناغوی و احسن تاویلا احسن مآلا و عاقبتا دا دی عاقبتا و دا دی انجام بخی تفسیر جلالین او تفسیر سمعانی دا غمانه کری و احسن تاویلا احسن مآلا و عاقبتا دا دی انجام بڑیر جد خی انجام بخی. تفسیر مجاہد یو بلا معنی کری دا امام مجاہد اغوی و احسن جزاء دا الله دا الله تعالی په کتاب او پیغمبر په احادیث باندې فیصله کول احسن الجزاء د دې بدله دی رضیت خیسته ده احسن الجزاء. امام قرطبی او درې معنی کړی ده هغه وی احسن تاویلا معنی دار چې احسن من تاویلکم دا ستاسو د تاویلات باطله و نه ډېر رضیت به تر ده ستاسو تاویلات کوم دی د ځان نه فیصله کوي ستاسو د جرګو معرکونه د الله د الله د پیغمبر په طریقه باندې فیصله کول احسن من تاویلکم احسن تاویلا دا خ تاویل ولا د ستاسو د تاویلات نه دا به تر ده او احسن تاویلا ذالک خیر دا غره کار دی او احسن تاویلا او خیستان جام والدی خیستان جام والدی دغه الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك الله تعالی دی آیات کی زجر ذکر کی اغه چاته جاغه خلاف کی د فیصله د قران او د سنت نه او داغي سره بیا داوی د ایمان هم کی الله وی داوی د ایمان سیم کوا د ایمان د داوی د فارا د رشتنوالی د فارا وس پتا باندې امتحان دی چې په قران او په حدیث باندې ته فیصله کی کنه کی د دې آیات د دې آیاتونو شان نزول چې ویلې شین بیا په دی باندې ډیر په اسانه باندې پوه شي ډیر جد په اسانه باندې. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وای دا آیات د چا په باره کې نازل شوه یو منافق دا غینم بشر وای دا غو د یو يهودي سره تنازع راغله اختلاف راغی په یو معاملې کې ورازه پیسې لکو اغه منافق ویل فیصله کعب ابن اشرف تولو منافق باندې حپوی گئی کنه و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین خگیرشته ده تسپیړی روجیم نسی د نبی علی السلام سره منظم کئ خو په زړه کې ایمان نشته دی، په ښکار باندې خو برابر دی بیخي. خلک په پښتو کې سوی و هندوانې په لیدلو مسلمانېږي، داسې دی. نو دا وایي کعب ابن اشرف ته پیسې راوړو. کعب ابن اشرف هم پیژندلی دی کنه، د یهودیانو لوی مولای صاحب و شیخ صاحب و. دا هغه یهودي ویل نه، وایي نبی علیه السلام ته پیسې راوړو، پیغمبر شته دی نو په ده باندې فیصله ولې نه کوو؟ مفسرینو لیکلی دي وایي دا یهودي په دې باندې پوهېده چې نبی علیه السلام رشوت هم نه اخلي، ولې د هغو په کتابونو کې خو د نبی علیه السلام صفت ذکر شوی چې دا حقه فیصله کوي. او که هغه بل لوي سو هغې ته لږې روپۍ وښودلې، بس قصه به زما را تر نه بیتلي، بیا به رانه معامله خلاصه شوي. بهرحال فیصله یې وړله نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام فیصله وکړله په حق د یهودي کې. هغه خپل ظاهري ملګری چې کوم ظاهري ملګری هغه منافق، هغه ته ویته په ناحقه یې، یهودي ته ویته په حق یې. دا چې د هغه ځای نه راووتله د منافقو ته ویل، یاره زما خو داسې پوره اطمینان نه شو په دې فیصله باندې. چې ابوبکر رضی الله عنه ته فیصله وی سویدا بخی، هغه یهودی ته وی صحیح ده. یهودی په دې باندې پویده چې حق او دین بس یو دین نو، کدل دغه په حق وانی ومه نو الته کې ومه، هغه به مرته دغه فیصله کوي. هغه له پیسې وړل خپل دوانو چې بیان وکړه. ابوبکر رضی الله عنه یهودی ته وی ته په حق، هغه منافق ته هغه ښکارا چې مسلمانو هغه ته ته په حق باندې. هغه ځین چې راوته بیا ویل د یهودی ته ویل، یار اخر چې یو ځل بیا ورشو خیر دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته. د دې منافق بدل کې اوس دا چې چونکی عمر رضی الله عنہ خدای خو یې سخت دی د یهودی ته چې وګوري دا وزما په حق کې فیصله وکي. او اوس دا کله چې لار دروازه وټه کوله، عمر رضی الله تعالی عنہ راووت وی خیر خو بی، هغه ته نور خو خیر دی، خو زما د یو مشکل لاغله دی. په یو ځل نبی علیہ السلام ته ویل هغه فیصله کړی ده یهودی ته ویل، او بیا ابوبکر رضی الله عنه فیصله کړې ده. خدا د هغې په فیصلو باندې راضي نه دی، اوس موږ تاله راغلو خیر دی، ته یې وګوره دا فیصله چې څنګه ده. عمر رضی الله تعالی عنه دغه منافق نه تپوس وکړه، وایي دا سړی رښتیا وایي که دروغ وایي؟ بیا و رښتیا وایي، وایي تاسو لږه دمه وکړئ، زه کتاب راوړم چې فیصله دله وکړم. دن د کور ته ورننوت، تورې راواخیستل، راغې دغه منافق څټی ووهه مردارې که په هغه ځای کې. علماو ذکر کړی دي وایي دا مرتد شوی په دې وخت کې، ځکه د الله او د الله د پیغمبر په فیصله باندې چې راضي نه وي نو بیا خو هغه مرتد دی کنه. نو دا مرتد شو بس قتل یې، بس غوغا جوړه شوله. غوغا جوړه شوله وایي عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان وجلې دی، وایي دغه کلمه ویلې وه د نبی علیه السلام سره مونځ کاو، داسې کار یې کاو، داسې کاو. نبی علیه السلام غوښتله چې عمر رضی الله تعالی عنه راوغواړي. الله تعالی دا آیاتونه را نازل کړل، دا آیاتونه الله تعالی راولېږل. الله وی دا ګمان کوي چې زما ایمان درې خو لیکن په پیغمبر باندې فیصلې نه کوي، دا غي په فیصله باندې راضي نه دی. الله وی اسی ګمان دی نه کوي چې زه مؤمن یم. ایمان دې ته نه وای، ایمان دې ته وای چې اختلاف دی راغی په قران او په حدیث باندې د فیصله وکړه، نو الله پتا کې ایمان دی. دا الله تعالی دا دین د سیو شه دی. یو ملګری زموږ ډېر کلی خبره کوي، هغه وایي د شریعت پړم وایي د شریعت پړ او وړ دواړه جنتیان دي. وایي د الله دا دین داسې یو شعر دی که په دې کې پړم شولې بیا هم جنتي، ځکه د الله کتاب ته خدای فیصله وی وړله کنه. د الله کتاب ته خدای فیصله وی وړله، نه دا پړ ته نه تا بیا هم وګټله. که هغه حق د نه په دنیا کې لاړ نو په دې دې وګټله چې تا د پردی حق خوړو د هغې نه بچ شولې. په دې باندې دې وګټله چې د الله په قانون دې فیصله وکړله، قبر دې خپل ښایسته کړو، قیامت دې خپل ښایسته کړو. نو د دې د شریعت پړ چې دی هغه هم وړ دی، هغه پړ نه دی، نو که هغه بیا هم وګټله تو ناحق نه ځان بچ کړ. الله تعالی دا آیتونه نازل کړل، نو بیا د هغې خپل خپلوان راغلله. یاره وایي مړه داسې ده چې وایي اوس دیت ورکوي او دا سړی ماسې موجلې دی او داسې وکوي چې دوی چې دا درېمه فیصله وړله مړه داسې لانجه ته جوړېدله دوی چې دا موضوع اوس خلاصه شي، د دې لپاره دا کار کوو. سپریم کورٹ ته لاړه او بیا چې دی پلانی کورٹ ته لاړه او پلانی ته لاړه، دا چیزونه دا پکې نن سوا شته. الم تر الی الذین آیتن ګورې، هغه کسانو ته یزعمون چې هغه دعوی کوي، یزعمون یدعون هغه دعوی کوي، انهم آمنوا بما انزل الیک چې دوی ایمان راوړی دی په هغه قانون باندې، په هغه دین باندې، په هغه وحی باندې چې نازل شوی دی تا ته، او ما انزل من قبلک او په هغې باندې چې نازل شوی دی مخکې ستانه، یریدون دوی اراده کوي، ای تحاکمو الی الطاغوت چې فیصله ویسي طاغوت ته. دې کې طاغوت نو مراد هغه کعب ابن اشرف تی مراد دی چې هغه یهودی ویل ده د فیصله وړو. تفسیر سید قطب په ظلال القرآن کې ذکر کړی دی، ويريدون غواري ديو أي تحاكموا إلى الطاغوتي إلى شريعة إلى غير شريعة الله. سيد قطب زلال القرآن كده ذكر كده دي زرد كم تكي ويما نزد فاغيبان اتزد دليل ويما حوالة رتويما بیا څوک دا نه وایي چې وایي دا جذباتیان دي، جذبو خبرې نشته، دی د دلیل خبره ده. الا غیر شریعت الله غواړي دوی چې فیصلې ویسي د الله تعالی د قانون نه علاوه بل قانون ته. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا او یقینا حکم شوی دی دوی ته یکفروا به، چې دوی د انکار وکړي د فیصلې د طاغوت نه، د غیر شرعي فیصلو نه دوی انکار وکړي. و یرید شیطان او غواړي شیطان ایذلهم ضلالا بعیدا، چې گمراه کې دی لره د گمراهی لری، گمراهی لری باندې د حق نه، ضلالا بعیدا په گمراهی لری سره د حق نه. تاسو یو بل تفصیل ولیکئ، یو خبر ذکر کړی دا تفسیر کبیر امام رازی رحمت الله علیه یو دغه حواله راتویم، عبارت وګت ده خو حواله ځان سره ولیکئ. امام رازی رحمت الله علیه وی او قد امروا ان یکفروا به، وای دا دلالت کوي په دې باندې چې تحاکم الی الطاغوت د الله د شریعت نه علاوه بل شریعت ته فیصلې وړل دا ایمان دی په طاغوت باندې، او ایمان به طاغوت دا کوپر دی په الله تعالی باندې، دا کوپر دی په الله تعالی باندې. دا چا ذکر کړی دی؟ امام رازی په تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی، الله دی مسلمانانو ته حکم کړی دی چې تاسو کوپر به طاغوت وکئ، نو کوپر به طاغوت دا ایمان بالله دی، او ایمان به طاغوت دا کوپر بالله دی. نو چا چې د الله قانون ته فیصلې وی وړلې د غیر الله د قانون نه انکار وکړه دا ایمان دی، او چا چې د الله قانون پریښو دا د غیر الله د قانون لپاره نو دا کوپر به شریعت دی، د کوپر وکړه دی بل. دا امام رازی ذکر کړی دی، هغه کې بیا وګورئ. اوس دویم تور شئ، دویمه یو فرع راته ویم، یو مسله مسألة تفسیر قاسمی دی ذکر کړی دی، وایي چې دوه مسلمانانو یو دغه راشي اختلاف راشي په یو کار باندې، په دې کې یو راضی شي، دا یو مسلمان راضی شي په فیصله د مسلمان حاکم باندې د الله په شریعت باندې هغه راضی شي، او هغه بل دغه فیصلې نه انکار کوي، د غیر دینو فیصله طلب کوي، د غیر دینو فیصله د انګریزانو د 73 آئین اساسي قانون. دا یو مسلمان د دو مسلمانانو اختلاف راغی، جګړه راغله په یو خبره کې، دا یو وتوی په شریعت باندې فیصله کوي، دا الله په دین باندې، دا بل وتوی په دین باندې نه کوي، په غیر شرعي طریقې باندې چې دا الله د قانون په مقابله کې بل قانون جوړ شوی دی، لکه 73 آئین په پاکستان کې، په نور ملکونو کې نور اساسي قوانین. نو دا ذکر کړی دی، دا تفسیر قاسمی ذکر کړی دی، وای دی دا کم یو چې د الله پر قانون او په شریعت باندې نه دی راضی شوی، وای دا کافر شو. دا څه شو؟ دا کافر شو. وای ځکه چې دا راضی شو په شعار د کافرانو باندې، او د کافرانو په شعار باندې راضی کېدل دا کوپر دی، دا سره دا کوپر دی. دا تفسیر قاسمی ذکر کړلی، جذبی پکې نشته رې چې څوک جذبه کوي، جذبی نشته رې، دلایل دی، قرآن وای دا چې قرآن څه ویلی دی مونږ هغه منو. یریدون غواړي دی آیت حاکم الی الطاغوت، چې فیصلې ویسي طاغوت ته، یعنی هغه شریعت ته چې هغه د الله شریعت او دین نه دی، الی غیر شریعت الله. تفسیر ذلال القرآن دا ذکر کړی، وقد امروا به، وقد امروا حکم شوی دی آیت پرو به، چې دی انکار وکړي د فیصلې د طاغوت نه. او یرید شیطان او غواړي شیطان، شیطانی انسی دی لکه کعب ابن اشرف، انسی شیطانان دی لکه په دغه طاغوتی محاکمو کې کوم قاضیان ناست دي، قاضیان، قاضیان دی ته ویل کیږي د دیو په اصطلاح باندې. خا دا به دغه کوي شیخ ولی الله کابلګرامی رحمه الله تعالی، هغه لیکل دی یو په اعلام کې، الاعلام بمفهوم الدین والاسلام ورفع الحجاب عن الجمهوریه والانتخاب، دغه کتاب دی، هغه کې لیکل دی القضاة فی الباکستان، د پاکستان قاضیان څنګه دي. نو بیا لاندې په دغه کې لیکل دی، وایي دی ته قاضیان ما ویل، خو د دیو په اصطلاح کې، نور په قاضیان دا په حقیقت کې نه دي، قاضی هغه ته وایي چې هغه د الله په شریعت باندې فیصله کوي. و یرید شیطان، او غواړي شیطانان، انسی شیطانان دي او که جنی شیطانان دي، ای ذلهم، چې گمراه کړي دي لرا ضلالا بعید، په گمراهی لري سره د حق نه. و اذا قيل لهم تعالوا، او کله چې ویل شي دي ته راشي، تعالوا الى ما انزل الله، هغه کتاب ته چې نازل کړی دی الله تعالی، و الى الرسول، او پیغمبر علی السلام ته، تعالوا ذکر شوی دی، یو معنی باندې په کې پوهه شوی دی. تعالو دا دلالت کوي په علو باندې، په اوچتوالي باندې دلالت کوي. نو که تا د غیر الله قانون پریښود او د الله طرف ته راغللې، نو طالب الله تعالی اوچت درجه در کی تعالی او دے تعالی او دی کی معنی د علو پرته او کله چې ویلې شي دیو ته اراشه یو کتاب ته جنازل کړی دی الله تعالی ویل رسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا نو ویني وتا منافقان چې اوړی استانه سدودن په اوړیدل سره دا تفسیر سمرقندی لیکلی دی دا یسدون یسد دا چې قران کې راشي دا لازمی او متعدی دوانه استعمالی په یو نیم ځای کې به یو معنی نور عموما دوانه استعمالی دی دې ځکه دوانه معنی دی رأیت المنافقین اتبینی منافقان لرا یسدون عنک سدودا اړی با استانه مخ په مخړول سره یا یسدون عنک سدودا منکی خلق استانه په منکول سره په خپل مستا باندې فیصله نه کوي او نور خلق ته مو په دی باندې فیصله م کوي بلکې لار شی توغوتی نظام ته داغه تفسیر سمرقندی وی یسدون عنک سدودا یکون لازما و یکون متعدیا کړه دا لازمی راځي او کړه دا متعدی راځي نو دوانه معنی تاسو ما وکړلی پکای پیدا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاؤوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا فکیف حالهم اسخ قول داری چی دا مسلسل قول دیر منافقان فکیف اذا اصابتهم مصیبت دا مسلسل یو کلام دی یعنی دیو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہ حاضری گی دا پیسلو دا پارا خو کل چی ہوتا یو تکلیف پر رسی گی مشکل عراشی نبی آغی تا مندی روحی فکیف اذا اصابتهم مصیبت نو سرنگی حال بی دیو کل چی ورسی گی دیو تا مصیبت بما قدمت ایدیهم پا وجد اغ عملون مانی چی مخکلی گری دی لاسونو دا دیو ثم جاؤوکا بیا راشی دیو تا تا یخلیپونا دیو قسمونا کی باللہ پا اللہ تعالی باندی ان اردنا چی ند ایراد کری مونگا محاکمہ پا تواغوت باندی الا احسانا مگر نیکی و توفیقا او جوڑخ را وصل پا میند دوانو فریقینو کی مصیبتن دا اکثر ہم پا سرینو پا نیز باندی امام راجی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی وی ان المراد منہو قتل عمر صاحبہم دیو اغمل گرے وجلے مصیبتن مراد دا گرے نو پا عام و حالاتو کی دا نبی علیہ السلام خواتم نرازی او کلے چولا سڑے مردار کا برابر ہے کہ سوڑے کولا نو ای المرادو منہو قتل عمر صاحبہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا منافق قتل کر نو جاؤوکا او بما قدمت ایدیہم نو مراد اغا چی دا پیغمبر علیہ السلام پا اغا پیسلہ بندی رازی نو دا غکارے اوکا نو سم جاؤوکا بیا راشدی اتاتا یحلپون قسمونکی باللہ پا اللہ تعالی بانی ان آردنا تفسیر جلالین لکری دی ان اردنا بالمحاکمتی الی غیرکا ستانا چی منگا علاوہ بل چا تا پیسلہ اولونو پا دیکی دا منگا مقصد سدی احسانا پا دیکی دا منگا مقصد نیکی دا و توفیقا او جوڑخ راوستل دی پا میند دوانو پریقینو کی یار منگا ویل چی دا معامل اخلاص شی بس دا یہودی دے و منافق دے منگا ویل چی بس دا موضوع اخلاص شی دا دیر پار منگا بل چا تا پیسلہ اولو دا اولئک الذین دا هغه کسان دی یعلم الله چې پوهی دی الله تعالی ما فی قلوبهم فاغ منافقت باندې چې دی په زړونو کې دی او فاعرض عنهم نو مخ واړه د دیونه ما فی قلوبهم د دی په زړونو کې کما منافقت دی ما فی قلوبهم غصه دا مسلمانانو ته ما فی قلوبهم دشمنی دا پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرام سره اوس الله تعالی ذکر کوي آداب نبی علیه السلام ته اول ادب فاعرض عنهم نو مخواڑا دا دیونا یو مانا جی کر کردی دیون پر سرینو لا تقبل اعذارهم دا دیو عذرون اما قبل و عذرون اما قبل و دویم ادب وعزهم او نصیحت کا دیو تا تاست مخی ما بار بار ویل پا وعز کی مانا دا منع پرتا دا نو دیو تا دا سی خبری وکا چی دیو دا دی منافقت نقلار چی دا حسد نقلار چی دغسی دا دروغ نمنشی وعزهم نصیحت و تور کا دا سے نصیحت چر دی بدو کارون دیو منشی پا وعز کی معنی دا زجر او معنی دا منع بکی پرتد در ایم عدب وقل لهم فی قوله وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او وای دیو تا پا بارد زانونو دا دیو کی قولا بلیغا وینا سرناکا دو دری توجیحات مپسرین ذکر کردی یو توجیح ذکر کردی تفسیر سراج المنیر او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے ذکر کرے دیر بہترین معنی دا قل لهم فی انفسهم نہ مراد سے دے خالین بہم لیس معهم غیرهم علی سبیل السر خالین بہم لیس معهم غیرهم یوازی و توائینا وکا چی بل سوکو سرنی علا سبیل سر ری پا پتا باندی دا خلکو مخ کیو دا خبر مکوا ذکر کرا پا یو سڑی کی یو گنای دا خلکو پا مخ کیو دا توار یاد کی پا غبانی خبا دا سر وکی نو قل لهم فی انفسهم مانا خالیاً بهم لیس معهم غیرهم چی بل سوکو سرنی علا سبیل سر ری زان لو تجدا ہوایا تفسیر سراج المنیر او تفسیر کبیر کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی ذکر کړی وقل لهم او وای دیو تا فی انفسهم فبارد زانون دیو کی زان لو تو وای قولا بلیغا وینا اثرنا کا یو قولم بسرین دغه دویم معنی ذکر کړی دا قل لهم فی انفسهم تفسیر کبیر کی امام راضی دویم معنی ذکر کړی و اذا فی انفسهم مانا دادا اوایت دیوتا دا دیو دا نفسون فبارکی قل لهم فی انپسیهم معنى انپسیهم المعنى انپسهم الخبیثة وقلوبهم المتویت على النفاق اوایت دیوتا فی انپسیهم فبارد ظلون دا دیو کی چا غران غختل شویدی پا منافقت بانی قولا بلیغا وینا سرناکا دیوتا دا دیو دا منافقت فبارکی دیوتا دا دیو دا حسد فبارکی خبر اوکا فی انفسهم الخبیثة وقلوبهم المتوية على النفاق اغزلون چا غران غختل شویدی پا منافقت باندی نو دا اغی پا بارکیو تا خبر اوکا قل لهم فی انفسهم اغا خبیث زلون چا پا اغی کی منافقت دی دا اغی پا بارکیو تا خبر اوکا در این مانا جی کر کردی دا امام راضی تفسیر کبیر کی اغا وی دا فی انفسهم دا متعلق دی پا بلیغن پوری نو اصل عبارت دا سرے قل لهم وای دیو تا قولا بلیغن فی انفسهم مؤثرا فی قلوبهم اثرناک وینا او توکا اثرناک وینا قل لهم قولا بلیغا فی انفسهم دا فی انفسهم متعلق دی بلیغن پوری نو مؤثرا فی قلوبهم دا سی وینا او توکا چی ردیو پا زلون بانی اثر وکی پا فصاحت پا بلاغت کی دا فصاحت او دا بلاغت نو تا ڈک خبر اوکا دغسی پا آداب بانی او تا خبر اوکا بعض یو نیم سڑے دس خبر کئی چا روغ خبر چا تا کی نو دیر خلق دا سی دی چا روغ خبر دا سی کئی چا لگا داو سر تا جگڑا کئی او یو نیم سڑے دا سی چا اگا تیز خبر کئی خو اگا دسی اندازہ بانی اوکی چا اگا پا ایچا بانی بداو نلگی نو اللہ تعالیٰ دا دعوت آداب دی دا تبلیغ آداب دی خو وینا چی که نو اثرناکا دا آدابونا ڈک ویناوکا دا با اثرو کی وی خلقو بند وقل لهم فی قولیم قولا بلیغا وقل لهم فی انفسیم وایدیو تو بارد نفسون دیو کی قولا بلیغا وینا اثرناکا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول دی آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی اطاعت الرسول دا پیغمبر در علی گلو مقصد دارے چی خلق داغی خبر او منی خلق داغی خبر او منی دیر پار اللہ تعالیٰ پیغمبر را لی یو مسئلہ برتا دی آیت کی ویمت توجہ تو کئی وما ارسلنا من رسول او ندر علی گلے منگا ہیچ سو پیغمبر الا لیطاع بإذن اللہ مگر دیر پارا چی تابیداری او کلے چی داغی پا حکم دا اللہ تعالیٰ باننے اللہ خلق تا حکم کئی چی داغی تابیداری او کئی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم اغا مسئلہ دا صاحب اللباب دا اغا مسئلہ ذکر کرے دا ډیر عجیبہ مسئلہ دا ډیر عجیبہ استدلال کرے اللہ تعالی دی بعض خلق تا ډیر عجیبہ پویا ور کړی دا امت لوی استی دی اغا صاحب اللباب ذکر کرے دی وای دا آیات دلیل لے پدی باندې چن بیا علیہ السلام دا گناہونو نه پاک دی اور ډیر عجیبہ طریقہ باندې استدلال کرے اغا وای طریقہ دا استدلال دا سیدا چی مومنان مسلمانان مکلب دی پا اطاعت مطلقہ باندی چی تاسو مطلقاً پا ہر سکر دی پیغمبر تابیداری ہو کئی نو کچر تا پیغمبر گناہ ہو کی بالفرض نو پا مونگ بانی بلازم شی اقتداء دا پیغمبر پا گناہ کی اقتداء دا پیغمبر پسکی پا گناہ کی آلان کی اقتداء پا یوکار کی او گناہ چی ہو کی پیوکار کی اقتداء کول دا پیغمبر اغا جائز ندی اغا جائز ندی دا آیات دلیل لے پدی بانی چی انبیاء علیہ السلام دا گناہون انا پاک دی انبیاء علیہ السلام دا گناہون نسک دی پاک دا یوکار گناہ کی دل دا دلیل دا حرمت دے او دا پیغمبر تابیداری هغه واجب ده. نو سه دوانه څنګه جمع کی؟ د پیغمبر اطاعت سره ثواب ده، او که هغه ګناه وکي نو په ګناه کې رچا تاویداری کول دا حرام دي. نو یو طرف ته اطاعت لازم شو او په ګناه کې تاویداری کول حرام دي، نو جمع د تضادین راځي، دوه متضادین یو ځای کې. نو دا آیات دلیل دی په دې باندې چې انبیاء علیه السلام ګناه نه کوي. دا دو مخلوق دي چې هغه ګناه نه پاک دي، یو پیغمبران او دویم د الله تعالی ملائک. بیا پکې کم غوره دي؟ دا هغې نه مخکې د هغې وضاحت مونږ ویلی دی، انبیاء علیه السلام د ملائکو نه غوره دي، ځکه پیغمبرانو ته الله تعالی خواهشات هم ورکړي، د ګناه طاقت پکې شته دی او بیا هم ګناه نه کوي، او ملائک په ګناه باندې پوهیږي نه. وما ارسلنا نذير لغل منغاه تيو پیغمبر الا ليطاع باذن الله، مگر چاغا تا ویداریو کړی په حکم د الله تعالی باندې. ولو انهم اذلموا، کچرتا داخلك کله چې ظلم وکړو ان په سوم په خپل ځانونو باندې، تفسیر جلالین تور شي د غټکی وسره ولي کوي، اذلموا ان په سوم بتحاكمهم الى الطاغوت، چې دیو اراده کړی و د تحاکم الى الطاغوت، هغه ته مراد دی. جاءو کادیو راغلی وی ته تفستغفر الله، بخنه غختلی وی دیو د الله تعالی نه، واستغفر لهم الرسول، بخنه غختلی وی دیو در پیغمبر علی السلام، لوجد الله نو خام خامندل وی دیو الله تعالی لرا تواب الرحیم، توبه قبل ان کی رحم کو ان کی. مفسرین یو نقطه ویل لري مزیدار، وی دیو کی وجد الله ذکر شه، وی دیو با الله تعالی مندل وی، وی پدی کی اشاره د دیتا چی انسان په حالت د معصیت کی دا سی دی لکه الله تعالی چر دن او رکشه وی دی، او الله تعالی ددن هیر شه دی. وی د معصیت په حالت کی دسی لکه د انسان نه چی الله ورکشي، انسان د الله تعالی د انسان نه، تر انسان نه الله تعالی بالکل هیر شي. نو کله چی بیا توبه وباسي الله عمومی، الله ته بیا وریاد شي، وجدان کې وی دی ته اشاره ده، د دې لپاره دا وجدان لفظ ذکر شوی، تواب الرحیم، ډیر توبه قبلونکي، رحم کوونکي، الله تعالی به مندلی. نو استغفار ویل، کوم یو ګناه ده نو شر بیا استغفار وغواړه، الله تعالی به ګناهونه معاف کړي. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. دی آیت کې الله تعالی هم ترغیب ذکر کوي اطاعت الرسول ته. دی آیت کې هم د یو خبره کوم، فلا وربک، فلا دا سیندا لکه سرنګی چې دخل کو ګمان دی، دا سیندا الله وی دخل کو ګمان دار چې ایمان لري او د الله په قانون باندې فیصله نه کوي، دا سینې شي کېدل چې ته ایمان لري په الله او په پیغمبر باندې پاغي باندې فیصله نه کوي، فلا دا سیندا دخل کو دا ګمان خطا دی. وربک، قسم دې استا پر رب باندې، الله په خپل ذات باندې قسم کوي، وې زما دې استا پر رب باندې قسم وي، لا یؤمنون، مؤمنان نشی کېدلی دا خلک حتی یحکمو کا، تر دې پورې فیصلې وکړي پتا باندې، فیما شجر بینهم، په هغه معاملاتو په اختلافاتو کې چې پیدا شوي د دیو په مینځ کې. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی، هغه بیا کتلی شي، وایي دی آیات کې د ایمان دپاره الله تعالی درې شرطونه ذکر کړی دي، درې شرطونه. یو شرط دا دی چې په نبی علیہ السلام باندې به فیصله کې، په شریعت باندې به فیصله کې، د ایمان د فر اولنې شرط دا دی. فیما شجر بینهم دې کې ادبیا یو نقطه ویم، دې کې فیما شجر ذکر شوی دی، شجر دلالت کوي په ونه باندې، شجر څه معنی؟ ونه، په ونه کې مختلفې څانګې، نو دا یوه څانګه دا یوه لمن تلي په دې بله کې ورغلي، دا بله په دې بله کې، یوه ښکته ده نو بله پورته تلې ده، داسې ده که نه ده؟ نو په وخت د اختلاف کې هم درې خلکو دا خبرې په یو بل کې ورننوځي، ګریوانونه د یو بل شوکۍ لاس یو هغه طرف ته تللی بل داسې راغلی دی. شجر دلالت کوي په دې ګډوډوالي باندې، ځکه دا ونې هغه څانګې چې دي هغه خو یو شان کې نه وي که نه، ګډې وړې په یو بل کې ورغلي، نو په وخت د اختلاف کې هم دغسې د خلکو کلامونه هغه په یو بل کې ورننوځي، اختلاف هم دغسې دی. فیما شجر بینهم دا دلالت کوي په دې باندې، اولنی شرط دار د ایمان دپاره په پیغمبر علیه السلام باندې په فیصلې کې. ثم لا یجدو فی انفسهم، او بیا نو امیدی په خپلو زړونو کې حرجا تنگتیا، مما قضیت، دا هغه فیصلې نه چې تا ورکړي. نو دویمه خبره دا شوله، دویم شرط د ایمان دپاره دا دی، په نبی علیه السلام او په شریعت د فیصله وکړه، په هغه باندې بیا خفه کیږم نه. حرجا په معنا د ضیقا سره دی، تنگتیا تفسیر سمعانی دغه معنا کړی دی. یو بل معنا ذکر کړی دا امام مجاهد، هغه وی حرجن په معنا د شکن سره دی، تفسیر زاد المسیر او تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دی. نو بیا نو امیدیو پا خپل زلو کی پا خپل زلونو کی شک و تنگستیا حرجم مما قضیت. او درم شرط و یسلمو تسلیما او منی دا غا پیسالستا پا منلو سرا دا زلن بیا غا پیسالم منی همیشه منلو سرا ایو پیسالنا بلکی همیشه را پارا و بیا غا پیسالی منی همیشه را پارا بی منی او دا زلن بی منی. نو دا ایمان دا پارا دری شرطو نشول. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ہوئی دا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ روایت دے ایو فرع ذکر کردے ایو مسئلہ وے کہ چری دے یو قوم دے چاگا دا اللہ تعالی عبادت کئی منزونہ کئی روجی نسی حج ور کئی زکاة ادا کئی لیکن یو کار نبی علیہ السلام کڑے دے یو سڑے یا یو قوم وے چی پاغی بانے اعتراض کئی چی نبی علیہ السلام دا کار ولی کڑے دے یا دا دین مخالفت ولی نکاو او یا پاغا کار بانی خفی وے دا سڑے کافر شو پدی بانے نبی علیہ السلام یو کار کڑے دے وسی یو سڑے راولے گی وے نبی علیہ السلام دا کار ولی نکاو دا بل اولی نکاو چی دا کار کڑے دے پاغی بانی رد کئی پاغی بانی اعتراض کئی وے دا سڑے سڑے کافر شو پدی بانے دا دیو جن علماء یو فرع ذکر کردے دے پا حدیث مبارکو کی راغلی دی نبی علیہ السلام با کدو دیر جات خوخاو کدو دا نبی علیہ السلام خوخو بس نو علماء لکلی دی چی یو سو کدو نخوری نو ندی خوری خو لیکن دس بناوی چی چا تا دا حدیث ویلی شی چی نبی علیہ السلام کدو خوخاو او داوی چی مولا زما خوریر بدی شی چی دا نبی علیہ السلام خوخ دے زما بدی شی نو خیپ علیہ الکفر وی پا دبانی دا کفر نیار دا دا سر کافر شو بدی بان ولی دا نبی علیہ السلام دا خبری دا نبی علیہ السلام دا خوخی مقابلہ یوکللا نی خوری مای خورا دا خبرن دا دا خور طبیعت خبر دا خوستا تا یو سڑی وی چی دا کدو دا نبی علیہ السلام خوخو تا دا غی پا مقابلہ کسم دا سوی چی دا غی خوخو نظمہ بدیش وی پا دیبانی دا کپر یار دا سر کافر شو بدی بان وی سلیمو تسلیم همیشه را پارا بغاڑک دی بیا غی تا او منی با پیسلا همیشه منلو سرا همیشه را پارا باغ منی ولو انا کتبنا علیه من اقتل انفسکم او بخرجو من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی ترغیب اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل دا دی آیات دا دی و دی خلق باندی دا نبی علیہ السلام اطاعت اللہ تعالی پر اسکڑ دی نو دا آسان کار دی نو داری قبول کی دی پیغمبر تا ویداری دیو کی اللہ وی چی کر دی پیغمبر پا اطاعت کی مونگ پا دیو بانی زان قتل اول پر اسکڑی وی او یاد خپل کورون نو وطل پی اللہ تعالی پر اسکڑی وی نو دیو بدا کار نو کرد مگر لوگو کسان خود خود اطاعت دا نبی علیہ السلام آسان کار دی وس اغاو کئی ولو انا کتبنا علیہم کچر تا پر اسکڑی وی مونگ پا دیو بانی تفسیر بغیوی کتبنا فرزنا و اوجبنا کفر اسکڑی وی واجب کڑی وی مونگ پا دیو بانی انی قتلو انفسکم کتبنا علیہم پی اطاعت الرسولی کچر تا پر اسکڑی وی مونگ پا دیو بانی پا بارد اطاعت دا نبی علیہ السلام کی انی قتلو انفسکم جزان قتل کئی لکه بنی اسرائیل بانی چه داغا توبی پا وقت داغا فرس شوی اوی خرجو من دیارکم یا اوزای دا فلو کورونونا لکه دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم بانی ما فعلوه نبا وکڑ دیو داغا کار الا قلیل منهم مگر لگو کسانو دا دیونا اللہ تعالی وی لگو کسانو بدا کار کرد الا قلیل منهم مراد دنی نسوک دی یو قول دا مپسرین داره چی مراد دا دینا منافقان دی لگو منافقانو به دغه کار کړی او د ریاو د سمعت د پاره د الله د رضا لپاره نه د ځان خودنی د پاره به لګو کسانو هجرت هم کړی وی خو در سره پاره د ځان خودنی د پاره او یا دویم داره چې مراد درې نه مخلصان مؤمنان دي نو هغوی به هجرت کړی او هغو کړی هم دی کومه چې مخلصان مؤمنانو نو هغوی هجرت هم وکړو هغوی جهاد هم وکړو د الله تعالی په لاره کې ولو انهم فعلوا ما يعوزون به کشرت دیو کړه وی هغه کار چې دیو نصیحت ورکیدل شي دیو تفاغي باندې لکان خیر اللهم ما يعوزون به څه شه من اطاعت الرسول چې هغه د الله تعالی د پیغمبر اطاعت دی کدیو دغه کار کړه وی لکان خیر اللهم نو دا به غره د دیو د پاره په دنیا او په آخرت کې واشد تثبیت او خلق او خکل کون کې او د دیو ایمان لره خمز بتون کی او دیو ایمان لرا و اشد تثبیت ردی سمانه ده. نو تفسیر سراج المنیر دی کر کردی تحقیقا لی ایمانیم اشد تثبیت خکل کون کی او دیو ایمان لرا تحقیقا لی ایمانیم تفسیر سراج المنیر دی کر کردی تفسیر سمعانی وی تثبیتا فمانا ده تصدیقا د دیو دا تصدیق به خزیات کړي که دیو د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کړي وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا پدې دوه آیتونو کې د اطاعت الرسول دوه پیدې ذکر شوې وَإِذَا أَوْ پدغه وخت کې کډیو د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کړې وې لَآتَيْنَاهُمْ خَمَخَ وَرْکړې و مونږ دیو ته مِنْ لَدُنَّا خپل طرف نه أَجْرًا عَظِيمًا ثواب لوي تفسیر سمعانی لیکي دی لوی ثواب څه شه دی وَهُوَ الْجَنَّةُ مراد درې نه جنت دی د پیغمبر په اطاعت باندې جنت حاصلېږي ولهدیناهم وخامخا مضبوط کړي به مونږه په دې باندې مضبوط کړي به مونږه دی لاره صراط مستقیمه په غلاره نه غواندې تفسیر سمرقندی لیکلی دی ولهدیناهم صراطا مستقیما دینا قیما یرضاه لهم کدی خلقو د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کړي وي نو الله به دیو مضبوط کړی وی په دین باندې چې الله تعالی د دیو لپاره غوړه کړی دی دینن قیمن یرضاه لهم کم دین چې الله تعالی د دیو لپاره غوړه کړی دی په دین باندې د مضبوطوالي لپاره سبب څه دی اطاعت الرسول د پیغمبر تابعداری کوه الله تعالی به په دین باندې مضبوط کی او تفسیر سراج المنیر هغه یو روایت ذکر کړی دی ډیر بهترین روایت دی هغه په حدیث کې راغلی دی من علم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وجدي آیات مصداق بسما غده من عمل بما علم سوک چې په خپل علم باندې عمل وکي چې سو ته معلومي ورثه الله علم ما لم يعلم الله به ته هغه څه وروخي چې دته دغه علم نه نو ولهدیناهم صراط مستقیما دا الله د پیغمبر تابعداری دی وکنو الله تعالی وری خپل دین باندې کلک کی الله تعالی وری خپل دین باندې مضبوط کی من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ولهديناهم صراط مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ترغيب د اطاعت الرسول ته بل طریقه باندې رب تیرے ما قبل سر ډیر مزیدار دے اجر عظیم مخ کی ویلے شو څوک چې پیغمبر تابعداری کوي الله تعالی به ته اجر عظیم ورکړي نو دا آیات تفسیر دی دا غیر لپاره اجر عظیم سره قیامت کې به الله تعالی بری د پیغمبرانو سره یو ځای کی د شهیدانو سره د صالحینو سره د صدیقینو سره به الله تعالی یو ځای کی الله بری دا غیر سره ملګری کی بس دا اجر عظیم شو کنه دا الله تعالی او دا الله تعالی د پیغمبر د کامل او اتباع کوونکو څلور درجات دي اوس کومه غټوري خبرې کو نو درس را نه پاتې کی معارف القران ته دی آیات باندې وګوره ډیر پیدا به تدر کی بس خبره بس د غزه باندې پریږدو معارف القران وګوره ډیر بهترین وضاحت ذکر کړي و مې یطع الله او چا چې تابعداری وکړه د الله تعالی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاولئک مع الذین نو پس دغه کل خلق به عملګری وي دغه کسانو انعم الله علیهم چې الله تعالی انعام کړی دی په هغې باندې الله پې احسان کړی دی امام راضی رحمت الله علیه وی او دغسې صاحب اللباب ذکر کړی دی مې یطع الله چا چې د الله تعالی تابعداری وکړه په فرایضو کې والرسول او د پیغمبر علیه السلام په آداد سنتو کې په فرایضو کې د الله ومنله او په سنت طریقو کې بیا د پیغمبر علیه السلام ومنله نو فاولئک مع الذین دا بعید هغه کسانو سره انعم الله علیهم چې الله تعالی انعام کړی دی په هغې باندې د معیت نو مراد څه شی دی یو قول هم پسری نو دا دی د معیت نو مراد معیت دی مرګرتیا ده د ارواحو د هغې سره په عالم برزخ کې په عالم برزخ کې به د هغې د ارواحو سره د دیو روحونه دا یو ځای شي ملګرتیا به ورسره وکړي دویم قول هم پسری نو دا دی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه توجیه ذکر کړی دی پوره وضاحت کړی دی بیا غر کتلې شي دویم قول ذکر کړی دی امام ابن جریر او امام ابن کثیر ذکر کړی دی د معیت نو مراد وای معیت دی په قیامت کې په جنت کې معیت مراد دی فاولئک مع الذین نو دا به عید هغه کسانو سره ملګری به عید هغه کسانو سره په جنت کې به سره ملګری دغسی ابن عاشور هم دغه ذکر کړی اولئک مع الذین آداب ملګری په جنت کې دا کسانو سره چې انعام کړی دی الله تعالی فاغي باندې اگر کوی په درجاتو کې فرق شته دی امام قرطبی وایي درجاتو کې او فرقی خدا غو سره په جنت کې د دې سمانه ده وی دی ماندار چی دا غوی سر با ملاقات کئی دا غی سر با گپ شپ لگی پزرونو کی بیر یو بل سر غیل او خیر کی نبنی مجلس کی بر یو بل سر حاضری گی نور خود درجاتو گردیو پرخشتا دے دا لاند خلق او دا صدیقین انبیاء علیہ السلام شہداد دا دیو پر درجاتو گم بیا پرخشتا دے او دا چاچی تابیداری کری دا دیو پر درجاتو کم دا غی سر پرخشتا دے خود معیت نو مراد سرے گپ شپ بم لگی مجلس کے بم حاضری گی یو بل سر وکینیم نئی نداغت بی مراد دے امام قرطبی بیادا ذکر کری نو دا په جنت کې ملګری دا کسانو سره چې احسان کړی دی الله تعالی هغه باندې من النبیین دا تفسیر د منعوم علیهم دی بیان دی دغه چې هغه پیغمبران د الله تعالی دی او صدیقین او ډیر رښتونی خلک دی او شهدای او شهیدان دی او صالحین او نیکان خلک دی الصدیقین رښتونی خلک د دین او مراد کما خلک دی مراد دی یو قول مفسرین دا چې مراد د دینه هغه تصدیق کوونکی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام پدی امت کی داغی مستاق قول او بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے او بیا داغی تابیداران نور ملگری اغت مراد دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی دا صدیقین نو مراد ہاگا کس دے چی دا جبی دا قول تائید کئی پا عمل باندی جب بانے یو خبر اوکلالا رشتی آئی ویل او بیا داغی تائید اوکا پا عمل باندی وی دین مراد اق خلق تی مراد دی ایوازی اسی پا جب بانی نوی بلکی دا غی تایید بیا پا عمل بانی هم کیا وی آغا خلق تی مراد دی و صدیقین رشتونی خلق دی و شهدا تا دین مراد سشه دی یو قول لن بسرین داره چی مراد دین شهدا پی سبیل اللہ دی آده اللہ پلا رکی و جلیشی وی آغا تی مراد دی دا غیم لوی درجات دی دویم قول لن بسرین داره چی مراد دین اگر شہادت کو ان کی رید صحت دا دین دا اللہ تعالی چھے دا اللہ دین صحیح گن لے دے او آگی طرف تے بیا دعوت ورکڑے دے اگر تی مراد دی و صالحین او نیکان خلق دا غی سر او ملگری دا نیکان او نمراد سوک دی مپسرین او ذکر کردی دی نیک آگا چاہتا ہوئی چھے ظاہر او باطین دا غی دوان صالح وی ظاہر او باطین ایو شندگی او چھے ظاہر او باطین استر او پاس تر پولان دی یو شاند کی نئی ناغو بیا منافق دے و من الناس من یقول آمنا باللہ آمنا باللہ باللسان وما هم بمؤمنین بالقلوب ناغو بیا منافق دے چی ظاہر او باطن یو شاند کی نئی اغا بیا صالحین ندے صالح اغا چاہتا ہوئی چی ظاہر او باطن دا غی برابری من النبیین دا پیغمبرانونا و صدیقین دا دیر رشتنونا و شہدائی دا شہیدانونا و صالحین دا نیکانونا و حسن اولائی کا رفیقا او خد دیو پا مرگرتیا کی اللہ تعالیٰ کا مرگرتیا غواڑی نو دا خلق مرگرتیا دا غواڑا اللہ تعالیٰ دیز منگا استاس نصیب ذالک الفضل من اللہ دا جواب دارے سوال دی آیات کی دی مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ ویل چھ سوک دا پیغمبر تابیداری کئی نو آغا دا پیغمبران سر ملگری نو سوال دا رازی چھ دا سنگ دا غی سر یو دے کی گی پا جانت کی آلان کی دا پیغمبران دا رجی خود دی رضیت او چھتا را پا نسبت دا غی دا رعیت باندے نکو دی زمانہ کی او سر دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری کئی نو دا پیغمبر علیہ السلام درجہ و دا انسان درجہ خود دیر لوی پرق دے بدے کی سنگ و دا پجانت کی دا غی سر یو دے نو دی آیات کی اللہ دا غی جواب ذکر کئی دا خو پا عمل بانی نکی گی بلکہ دا دا اللہ تعالی پا مہربانی بانی کی دا دا عمل خکم دے خود اللہ مہربانی خکم ندکن ذالک الفضل من اللہ ذالک اشارہ دا دا معیت مع اللذین اغا معیت تبکی اشارہ دا ذالک الفضل من اللہ دغ مہربانی دا اللہ تعالیٰ دا وکفا باللہ علیم و پوید اللہ تعالیٰ پا ہر سبان لے وکفا باللہ علیم اللہ تعالیٰ پوید پا عسیان کا ان کو بانے پا اطاعت کا ان کے بانے اللہ تعالیٰ پا غیبانی پوید یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتنا وانفروا جمیعا دویم دا اموری سیاسیون دویم امر اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا جہاد دا پارا تیارے ہو کئی دا قتال دا پارا تیارے ہو کئی اسلحی تیاری کئی اسنے چی دشمن دا باندراشی ہو بیا دیر عجیبہ اندکی دا مسلمانانو دا زندگی دیر عجیبہ تیار کردی دا زانتا کور کی غوا ساتی دا اللہ میخ ساتی پارمائی غوا ساتی بیا خوا خبیجا ساتی داشتا دے ولی بچی ویسور چینش اسکلے خکور شتا دے خکار شتا دے ویزا که پیادا نشمتلے کر مسلمان سره ته پوز کې کور کې سو ټوپک لري مړ ټوپک باندې څه کو سړی ټوپک باندې سکے ټوپک باندې سکے سړی ټوپک باندې دا کوي د مجاهدین چې وسکے او بیا چې ټوپک اخلي هم نو سره پاره اخلي د پولی پټی لانجې لپاره اخلي الله تعالی وي د سیمه کوه کې مؤمنه بیا به ارمان کې کافر بر باندې راشي پنځه پنځه روپۍ جمع کوه پنځه پنځه لس لس روپۍ جمع کوه سل سل روپۍ جمع کوه په دینه په دوه درېو کالو کې ډېر شی جوړ شي ډېر شی په میاشت کې ودا کدان له ټوپکې واخلې ټولو بچو ټوپکې واخلې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم با خپل بچو لا د هغه یو تابعی وای کنه وای زه پلانې پیژنم چې وای دا خپل اولاد له چې نمونه ږدي نو ای دا ولا پیغمبران نمونه ږدي الان کې دا خپه تر چې پیغمبران نور نه راځي وای زه ولا د شهیدانو نمونه ږدم کی یستشهدو دیره پاره چې دوی د الله په لار کې شهیدان شي سلا جمع کا د تماچین د چړین شروع کا ډیر کارتوسونو د ګرنیټو د دستی بمان شروع کړ لاسی بمان نه داغه پس بیا وړاندې ځا ځان له چره تماچا واخله تماچې پس بیا چره ټوپک واخله بیا پیکو سقيله واخله بیا راکټ واخله دله وخت راځي وخت دله راځي خامخه یا ایه الذین آمنوا ایمان والو بیا یا ایه الذین آمنوا بیا راغې دا خو استاد ایمان تقاضا رچ د تیارې ته وکی د ایمان تقاضا دی دا یا ایه الذین آمنوا ایمان والو خذو حذرکم تیار اوساته سامان د بچاو سامان د بچاو د ځان سره تیار اوساته نو دا مجاهدینو ته په تشکیل باندې ځی شاتر یو ټوپک چولې دی او څوک دنه بس شاله راشي او درز دنه پورته کې شهید دی ناس تیار وو سیګه تیار سامان د بچاو د ځان سره تیار ونی سي تفسیر بیضاوی لیکلی دی خذو حذرکم د دې سمانه ده تیقظو واستعدوا للاعداء تیقظو یخ شیخه بخوسیګه مجاهد به ویخی ویخه مجاهد به ودنه ای واستعدوا للاعداء او د دشمن د پاره ځان تیار کړئ واعدوا لهم ما استطعتم تغیر پاره پوره تیار یو فانفروا سبات انه اوزی ډلې ډلې او انفروا جميعا او یا اوزی ټول په یو ځای باندې د جهاد دو صورتونه دي یو صورت د فرض کفایا نو فانفروا سبات ډلې ډلې اوزی دویم او انفروا جميعا کله چې جهاد پر دې عین شي غټ لخري نغې ته نفر عام وي بیا ټول اوزی بیا ټول اوزی البته پاره کې به ترتیب وي تا ته د مجاهدین چې کوم امیر دی نو بس هغه په هغو باندې فرض دی جهاد په ټولو باندې فرض دی هغه برته یو طریقه جوړوي فانفروا جميعا او انفروا جميعا تفسیر جلالین وایي جميعا څه معنی ده مجتمعین بس بیا ټول ځای نو دا آیات دلیل دی په دې باندې چې جهاد په مسلمانانو باندې فرض دی بیا دو صورتونه دي یا فرض کفایا او یا فرض عین نو فرض عین بیا علماو تقریبا اته نه صورتونه ذکر کړي دي کله چې مسلمانانو یو زنانه گرفتاری په جیل کې په ټول مسلمانانو باندې جهاد پر عین دي کله چې مسلمانان د دین اسلام په وجه باندې تنگول شي مسلمانانو باندې جهاد پر عین دي یاد پغی باندې بیا پر عین او ان فیرو جميعا یا ټول ځای په یو ځای باندې ټول ځای فن فیرو سبات نو ان فیرو جميعا د دې کې امام قرطبی او صاحب اللباب ډیره مزیدار خبره ذکر کړې وې په دې آیات کې دلیل په دې خبره باندې نشته دی چې اسباب مې استعمالوي وې په دې کې تضاد نشته دی دغه سره هم نشته دی د توکل سره تضاد هم نشته دی وګوره یو توکل د توکل سره دا خبره منافی نه ده چې تب اسباب نه استعمالې نو په دې کې دلیل نشته دی چې په حاضر سره د تقدیر مقابله کېدلی شي دا دلیل نشته تقدیر نه دی یو اسباب استعمالول دی یو په الله باندې توکل کول دی او تقدیر دی موږ په دوانو باندې مامور یو اسباب به استعمالو نتیجه به الله تعالی تسپارو هغه عمر رضی الله تعالی عنه څه خلک راجم شوي جماعت کې ناست وي څه کوي به موږ متوکلین یو په الله باندې ځان سپارلی دی یو لوړه پسې راواخیستې وي داسې متوکلین در وښیم وایي توکل دا دی اسباب استعمال کوه ثمره نتیجه الله تعالی ته وسپاره او دې لپاره مثال دسې دی پټې دی یوک ټریکټر دی ولرا وسته او بشوې دی باران پیم شوې دی تخم دی کې واچاو اوس فلان دی راخېجولې ته نشي اوس الله تعالی ته نتیجه وسپاره الله به راخېجي او فصل وب کې الله تعالی کوي نر سره ټوپک شته دی نر سره بارود شته دی نه جهاد کې بس مړ زموږ په الله باندې توکل څه کیږي به کیږي به څه به کیږي به څنګه به کیږي او بیا دې کې ته یو نکته وایم نقطه دې کې دا د مفسرین لیکري دي اوین فیرو جميعا تللو ته الله تعالی ویل دي استعمال کړی دی لفظ د نفار لفظ د نفور استعمال شوی دی په دې کې اشاره دې ته چې مجاهد کړه د الله تعالی د کور نه د جهاد د پاره وځي نو د کور کلی او د اهل او عیال نه به داسې وځي چې ګویه کې د هغې سره نفرت کوي داسې به وځي داسې نه چې کور نه وځي او یو دوه ګنټې په چنه په کوڅه کې وجاړي او بیا ځي کینی او بس کور طرف ته ګوري او بس جاړي چې داسې چلو شو داسې وشو طالب العلم چې ځي د دغه لپاره سبق دپاره داسې لته ورکړي خپل کور ورسله بس دار سمې پرېښو د ګویه کې دا داسې ده لکه چې زما د دوی سره نفرت شو اوس الله تعالی باندې ځان ورخرڅ کړ نفور کې معنا د نفرت پرته ده او انفرو جميعا ټول وځئ داسې وځئ لکه د خپل کور سره مې چې نفرت دی ځکه د الله تعالی دین غلا کیږي د مسلمانانو وینې په ناحق باندې تویږي د الله تعالی نظام نشته دی نو اوس د دوی سره نفرت وکړه او د الله سره مینه وکړه د الله د دین سره مینه وکړه د قتال سره مینه وکړه د چا زړه چې ماتې په قتال کې به جهاد کوي تشکیل نشي کولی دی باندې ځان پوه کړي نو اوین فیرو جميعا فن فیرو ثباتی داسې وځئ داسې به نه وځئ چې دلته کې د ښځې سره دې هم غم دی د پزله کې د بچی سره غم دی د کور سره دې غم دی د فلانی سره غم دی د فلانی سره غم دی جهاد لازم نه ټول سوچ سمجھ بیا ستا غي نو داسې وځه ګوه کې ردی سره نفرت کوم او د الله په لار کې د قتال سره مینه کوم داسې وځه و ان منکم فانفروا ثبات النوز ایدل ایدل انفروا جميعا یوز ایتول پیو دیواننی و ان منکم یقینا نشتدی بعض استاسونه تفسیر مدارک لیکلی و ان منکم سمانه دا یعنی المنافقین بعض استاسونه منافقان نشتدی لمن خمخ اغدی لیبط ان لازمی و متعدد وان راغله دی نو چې لازمی معنی شی لیبط ان خمخ لمن خمخ اغدی لیبط ان چې ورستو ورستو کیږي د جهاد او د قتال نه دویم مانا جی کرکڑی دا متعدی ورستو کئی نور خلق لرا دا جہاد نا نور خلق ہم دا جہاد نا پا دی کئی پا منافقانو کرا دو صفتو ندی پا خپلم جہاد نا کئی او بل چی جہاد لزی نو دا غیخ پوتم گٹھائی وارا چایی کوئی مزہ سریعت سنگ زیتا لکہ سکی دا اللہ بندہ چی جہاد لزی روانی کین پا قلع روان نو دا منافقانو کار دے فإن أصابتكم مصيبة نقول سيغي تاسو سم مصيبت نقال مصيبت راشي شکست راغی ملګری شهید شو ملګری زخمی شو وغیرہ وغیرہ نو قال دا منافق وی قد انعم الله علی احسان کړی دی الله تعالی فما من اذ لمکم معهم شهیدا چې زنوم د دې سره حاضر کزه د دې سره حاضر وینم بس په ما باندې دغه چل شوی وی او ته په تاڼه تحصیل کې زمانو ممره وی چې زما په کور باندې مو بس چاپه لګیدله خو بس الله مهربانی وکړه لزت الله بچ کلمه نو دا منافق ذکر چې د جهاد نه پاتې کېدو ته احسان وی نو دغه لوی منافق دی ملګری شهیدان شي دا وی خره الله په ما باندې مهرباني وکړي زه په دې تشکیل کې نه متل کنه ما سره بس چل شو دا د منافقانو خبرې دي اذ لم اكن معهم شهيدا دا اذ تعليليه ده یا دا اذ ظرفيه ده نو دوه معنی کوي اذ لم اكن معهم شهيدا زکه احسان کړی دی په الله تعالی په ما باندې زکه چې زر دی سره نوم حاضر نو دا د علتی معنی شولا د تعليليه یا ظرفيه ده اذ لم اكن معهم شهيدا فغه وخت کې چې زر دی سره نوم یا په هغه ځای کې زر دی سره نوم نو دا په الله باندې دا الله تعالی په ما باندې لوی احسان کړی دی لوی احسان یې کړی دی ولین اصابکم فضل من الله دویم حالت الله تعالی ذکر کړی دی منافق ولئن اصابكم مكور سيغتا استفضل من الله مهرباني ده الله تعالى طرفنا فتح غنیمت راشی نو اس منافق ته ګور مجاهدینو حمله وکړه جیتریا نه واغستله ټوپک واغستله او غنیمتونه حاصل شوله گاڑی پکې راغله نو لکه بیا د ټول نمخ کې دای وای ما ته کېړ ګور ایم نه یاره وای اوس وسم ځان نشه ناشنا کړه دې مونږ غړو پیژنې ایم نه او یا تاسو چې تلی نو ولی ماتم نشول ویلې مړه ولی زرته سم مجاهد نه ښکارم زه خو د وخت مجاهد یم زه خو د روس مجاهد د روس د وخت مجاهد یم بیا دا خبرې کوي د فلانی د وخت مجاهد یم او د فلانی د وخت مجاهد یم بیا دا خبرې کوي ولئن اصابکم فضل من الله او کورسیږي تاسو ته فضل او مهرباني د الله تعالی طرف نه فتح راشي یا غنیمت حاصل کوي لیقولن نخامخا بیا وای دا منافق دې دې کو سره یو ټکی ولي کوي چې ترجمه ډیره مزیدار شي تفسیر جلالیون لیقولن نادمن خپیمانی خپیمانی یو دا وای په خپیمانتیا کې بیا دا خبره کوي و جړل خورتنه شم بیخی چغه تنه شم علی خدا ټکه ورته ویم ک علم تکم بینکم گوی کنا و پمین ساسو کی و بینو پمین درکی مودتون دوستانه تفسیر جلالین دو معنی کړی دی، مودتن په معنا د معرفتن سره دی. بیا د منافق وای شي ته خو یاره ما پیژنیم نه، خو ستیرا باندې ځان غلی کړی دی، ولې ته ما نه پیژنې یاره، ولې زه مجاهد نه یم. یا مودتن په معنا د صداقتن سره دی دوستانه، اړو مونږ پکې اوس پیژنیم نه، اړو مونږ ته اوس ګوره یم نه، دا خبره کوي. یا لیتنی هاي ارمان دی کنت معهم چې زوی د دوی سره فافوز فوزا عظیما، نو زه به کامیاب شوی په کامیابۍ لوی سره. یا لیتنی کنت معهم، کاش کوي چې زه کاش چې وی زره د سره فافوز فوزا عظیما، کامیاب شوی په کامیابۍ لوی سره، زه به کامیاب شوی. نو بیا دا د منافق حال اوس یې ګورئ، بس پہر معاشرہ کے وسط غصے خلق کی. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، درم امر سیاسی اللہ تعالی ذکر کی. مسلمانان لپکار دی چیر جہاد دفارہ داسی فدایان او اشخاص تیار کی چاغه پورا مخلصین دنیا پرس نئی پر اللہ با نزان خرچ کی او قیامت و اخلی، دسی مجاہدین تیار اول پکار دی او دغسو کی دسی مجاہدین چې پر اللہ با نزان خرچ کی او دنیا بالکل فریک دی وای غردی، دا صرف پیدایانی بس دا استشادیانی اگی دا اللہ سره خپل تعلق جوړ کړی. فلیقاتل فی سبیل اللہ، نو جنگ دیو کی پلار دا اللہ تعالی کی. تفسیر جلالینوی دا اللہ لا رسو شیده اسنه چی جمہوریان تی بل مطلب واخلی وی لی اعلائی دینی ہی چی دا اللہ دین اوچت شی، دا اللہ قانون اوچت شی. اللذین هغا کسان یشرون الحیات الدنیا، یشرون پا مانا دا یبیعون سر دی، تفسیر مدارک دا غمانا کرده، تفسیر بیزاویم دا غمانا کرده، یشرون پا مانا دا یبیعون سر چه قربانی خپل ځان، یشرونا چه خرسی الحیات الدنیا جون دنیاوی بالآخرتی فبدل دا آخرت کی. و من یقاتل فی سبیل اللہ، او سوک چه جنگو کی پلار دا اللہ تعالی کی، پا یقتل او جلشو او یغلب یا زرور شو پسو پا نوتیه اجرا عظیما، نظر دے چه سواب بور کمنگ، نظر دے چور بکمنگ اغتا اجرا عظیما، سواب لوی او لوی سواب سر اغا جنت دے، اللہ تعالی بوتا جنت ورکے. پا یقتل دا او جلشو شهادت دے، او یغلب یا زورور چو دشمنانو بانی غالب شو غنیمتونی واغستل، نو پساو پنوتی ہی اجن عظیم، دا دشمن نا مالی غنیمت اغستل، دا دشمن سر جنگی دل، دا ټول سدی دا اجر عظیم دے، پساو پنوتی ہی اجن عظیم، زرد چور بکمنگا غیتا اجر لوی، اللہ طلبو تا اجر و سوابر کے.